أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Şimdi biz geçen de derste söylemeyi unuttuk tabi abiler de mesela bu dersi sonradan takip edenler için metin olaraktan hangi tercümeyi okuyoruz? Neda yayınlarının tevhid risalelerinden bir tevhid risaleleri bir kitabından üç esas tercümesinden okuyoruz. Hani onu da söylemiş olalım inşallah. Bismillah. Şeyh Muhammed bin Abdülvahab devam ediyor. Yani geçen dersimizde bize dört tane aslı öğretmiş oldu. Her Müslümanın üzerine dört tane aslı bilmesi vaciptir dedik. İlim, amel, davet bir de sabır. Allah sana merhamet etsin. Bil ki her Müslüman erkek ve kadına şu üç meseleyi öğrenmek ve gereğince amel etmek vaciptir. İkinci bir bölüme geçtik şimdi abiler. Birincisi dört, yani başlangıç olarak dört esas öğrendik. Şimdi de üç ayrı esas öğreneceğiz. Yani her Müslümanın bilmesi gereken ve amel etmesi gereken üç esas. Birinci mesele. Hiç şüphesiz Allah bizi yaratmış, rızıklandırmış ve asla başıboş bir halde bırakmamıştır. Bilakis rasuller göndermiştir. Kim kendisine gönderilmiş olan rasule itaat ederse cennete, kim de isyan ederse cehenneme girer. Allah şöyle buyurdu: Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı gelmişti. O da onu çok ağır bir şekilde tutup cezalandırmıştık. Müzemmil suresi 15 bir de 16. ayetler. Şimdi kardeşler, birinci mesele şu. Bilmemiz ve mucibince amel etmemiz gereken bir mesele. Bizleri yaratan Allah, bizlere rızık veren Allah kesinlikle bizleri başıboş bırakmamıştır. Her insanın kendi kafasına göre bir amel belirleyeceği, her insanın kendi kafasına göre bir yaşam modeli seçeceği bir dünyaya Allah Azze ve Celle bizi getirmemiştir. Allah kendisiyle kulları arasında elçilik yapacak ve kullara Allah'ın nasıl razı edileceğini anlatan peygamberler göndermiştir. Bu tabiri caizse kelime-i tevhidin hangi kısmı? Muhammedun Resulullah kısmı. Şimdi bu aslı biz hiçbir zaman unutmayacağız. Bu çok temel bir asıl. Yeryüzünde yaşamanın gayesi nedir? Sorusunun cevabı, yeryüzünde yaşamanın tek bir gayesi Allah'ı razı etmektir. Yaşamamızın tek gayesi Allah'ı razı etmektir. Soru 2. Peki Allah nasıl razı edilir? Şimdi Allah'ı gidip gören yok. Allah'ın yanında kalan yok. Bu Allah neyi sever? Neden hoşlanır? Neler yapıldığında razı olur? Bunu bilmenin bir yolu var mı akılla? Mümkün değil. Ne yapacağız peki o zaman? Allah'ın insanlarla kendi arasında elçi olarak seçtiği peygamberlere gideceğiz. Başka da bunun hiçbir yolu yok. Çünkü Allah'ı tek tanıyan peygamberlerdir. Ve Allah'ın bizden ne istediğini bize doğru olarak iletebilecek olan tek varlıklar da beraberinde peygamberlerdir. Sen peygamberi atladığın zaman Allah'ı razı etmek için senin doğru olaraktan Allah'a ulaşman mümkün değildir. Yani sen bir yerlere ulaşırsın, sana göre o din de olabilir. Fakat bunun din olması mümkün değildir. Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede şöyle diyor. Nisa suresinde. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ Bizim gönderdiğimiz her peygamber Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diyedir. Yani Allah Azze ve Celle bir peygamber göndermişse burada tek bir tane mesele var. Allah'ın izniyle o peygambere itaat edilsin diyedir. Mantığı nedir derseniz kardeşler, mantığı şudur dediğim gibi. Gaye Allah'ı razı etmektir. Ve Allah'ı razı etmeyin tek, yani iki yolumuz var. Ya gidip Allah'ı göreceğiz, nelerden hoşlandığını bileceğiz. Ya da bunu bilmiyorsak Allah'tan bize haber veren bir elçiye kulak vereceğiz. İşte bunun yolu da gelen peygamberlere ittiba etmektir. Fakat burada çok önemli bir mesele var. İnsan fıtratı itibariyle başıboş bırakılmayı ister. İnsan fıtratı itibariyle başıboş bırakılmayı ister. Niye? Çünkü fıtrat özgürlüğe düşkündür. Yani özgür olmak ister, rahat hareket etmek ister. Bunun yolu da başıboş kalmaktır. Onun için Allah Azze ve Celle insandaki bu zanna çok ciddi anlamda kızmıştır. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيُّتْرَكَ سُودَ İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Allah Azze ve Celle böyle diyor. İnsan başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Yani Allah şunu söylüyor ha. Hele bir bana baksınlar. Bir benim yarattıklarıma baksınlar. Bir benim büyüklüğüme baksınlar. Hiç benim gibi bir Allah yarattıklarını başıboş bırakır. Mesela şöyle düşünün. Diyelim siz bir binaya gittiniz. Bir apartman var, büyük bir yapı var. Yani sizi böyle dehşete düşürdü. Oradaki o mimari, oradaki o mükemmellik sizi dehşete düşürdü. Ondan sonra girdiğiniz içeriye baktınız, herkes kafasına göre bir şeyler yapıyor. Biri bağırıyor, biri yatıyor, biri... Yani ilk aklınıza ne gelir dersiniz? Ya bu kadar mükemmel bir sistemi kuran, nasıl bu içeriye dizayn verememiş yani? Hani bu insanları bir düzene çekememiş, bir disiplin oluşturamamış diye. Bu sizi şaşırtır. Allah Azze ve Celle de böyle diyor. Yani insan bana bir bakmıyor mu? Benim yarattıklarıma, benim azametime bir bakmıyor mu? Nasıl benim gibi büyük olan bir Allah yarattığı insanı kendi haline, kendi nefsine bırakacak? Zaten İmam Şafii bu okuduğum ayeti şöyle tefsir ediyor. İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? İmam Şafii diyor yani emredilmeden ve nehyedilmeden kendi haline terk edileceğini mi düşünüyor? Yani Allah'ın başıboş bırakmaması da peygamberler aracılığıyla bize iletmiş olduğu emirler ve nehilerdir. Şimdi önümüzdeki ayete dikkatli bir şekilde bakalım abiler. İnşallah. Burada Allah Azze ve Celle Müslümanlara diyor ki, Firavun'a bir peygamber gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Şimdi burada aklınıza hemen şu soru takılabilir. Bu ayet önemli çünkü. Yani Allah direkt desin ki, size de bir peygamber gönderdi. Niye Firavun'u bize hatırlattı? Şunun için hatırlattı. Allah Azze ve Celle şunu diyor. Firavun'un peygamberle arasındaki ilişkiye bakın. Sizinki de böyle olursa Firavun'un başına gelen sizin de başınıza gelir diye. Yani ben Firavun'a bir peygamber gönderdim. Firavun ona isyan etti. Peki Firavun ona isyan ettiğinde ben ne yaptım Firavun'a? İşte anlatıyor Allah. Onu denizde boğduk, ona lanet ettik, kavmine lanet ettik, ebedi cehennemde kalacak. Bunlar Firavun'un başına gelen şeyler. Bize niye bunu hatırlattı? Sizin içinizden peygambere isyan edenler, Firavun'un başına gelen aynısı onların da başına gelecek diyor. Ve Allah burada peygambere bir isim koydu, şahit. Peygamberin sıfatlarından bir tanesi, peygamber ümmetinin üzerinde şahittir. Bu Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde daha geçiyor. Biz seni onlara şahitlik edesin diye gönderdik. Bu aslında çok önemli bir kavram abiler. Çünkü Allah hem peygambere bu sıfatı vermiş hem de müminlere vermiş. Peygamber de şahittir. Biz de şahittir. Mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? Kuntum ve kezalike cealnakum ummeten vasaten litekunu şuhada. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki şahit olasınız diye. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki şahit olasınız. Mesela bu şahitlik neyi gerektiriyor? Yani şahitlikten burada kastedilen ne? Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor kıyamet gününde Allah Azze ve Celle Nuh'un kavmine soracak. Size peygamber geldi mi diyecek? Yok diyecekler. Allah Azze ve Celle. Allah Nuh'a soracak. Ey Nuh diyecek. Sen bunlara gittin mi? Gittim ya Rabbi diyecek. Peki Nuh'a diyecek senin şahidin kimdir? Nuh Aleyhisselam diyecek benim şahidim Muhammed'in ümmetidir. Allah Azze ve Celle çağıracak. Nuh kavmine gitti mi insanlar diyecek. Evet ya Rabbi gitti. Nereden biliyorsunuz? Senin peygamberin aracılığıyla bize bildirdiklerinden biliyoruz diye ümmet şahitlik edecek. Onun için peygamber de bizim şahidimiz. Yani kıyamet gününde hatta bir gün biliyorsunuz İbn-i Mesud rivayet ediyor. Bu peygambere çok ağır gelen bir görev. Bir gün İbn-i Mesud diyor ki peygamber bana dedi ki gel bana Kur'an oku. Ben dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü senin üzerine indirilmesine rağmen ben mi sana Kur'an okuyacağım diye. Bana dedi ki ben bunu başkasından dinlemeyi seviyorum. Ben de başladım diyor ona Nisa suresinden ayetler okumaya. Ta diyor bir noktaya geldiğimde baktım ki peygamber kafamı bir kaldırdım. Hüngür hüngür ağlıyor yeter artık dedi bana. Hangi ayet peygamberin duyduğu ayet? Peki o gün onları getirdiğimizde ve seni de onlara şahit olarak çağırdığımızda onların hali nice olacak diyor Allah Azze ve Celle. Yani hem onları huzurumuza getireceğiz. وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا بِهِمْ Nasıl olacak onların hali? Biz onları getireceğiz. Sen de onlara şahitlik yapacaksın diyor Allah Azze ve Celle. Bu zor olan bir şey. Yani biz şunu bileceğiz. İslam ümmeti hem peygamber olarak hem de alttaki Müslümanlar olarak şahit olan bir ümmettir. Yani yaşadıkları vakanın şahididirler. Şunu diyemeyiz bize, şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne peygamber ne de biz. Bize ne? Hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Böyle bir lüksümüz yok bizim. Hepimiz yaşadığımız yeryüzünde Allah'ın şahitleriyiz. Ve Allah Azze ve Celle bu şahitliğimizden bizi kıyamet gününde hesaba çekecek. Ondan dolayı bana necilik yok. Beni ilgilendirmez. Ben kendi işime bakarım. Ben kendi dinime bakarım. Böyle bir hakka, böyle bir lükse hiçbirimiz sahip değiliz. Her birimiz bu vakanın hesabını şahit olaraktan Allah Azze ve Celle'ye vereceğiz. Devamında diyor ki Allah Azze ve Celle Firavun o peygambere karşı gelmişti. biz de onu çok ağır bir şekilde tutup cezalandırmıştık diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki, İmam Bukhari rivayet ediyor. Kullu ümmeti يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبَى. Benim bütün ümmetim cennete girecek, büyüklenenler müstesna, kabul etmeyenler, karşı gelenler müstesna. Tabi sahabe şaşırıyor, hani bu ümmetten peygambere karşı büyüklenen olabilir mi? Peygamberimiz soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, kimdir o iba edenler, kimdir o büyüklenenler? Kim bana itaat ederse cennete girecek diyor, kim de bana isyan ederse cehenneme girecek diyor. Yani biz anlıyoruz ki peygambere isyan ona karşı büyüklenmektir. Hani peygamberin getirdiklerini almamak, peygamberin getirdikleriyle amel etmemek ona karşı isyandır. Onun için kardeşler, bizim birinci bilmemiz gereken mesele budur. Allah bizi yarattı, rızık verdi ve bu mükemmelliğin gereği olarak da bizi başıboş bırakmadı. Nasıl yaşayacağımıza dair, nasıl Allah'a kulluk edeceğimize dair bize peygamberler gönderdi. Ve bu peygamberleri de postacı olarak göndermedi. Gidin mektubu verin, işiniz bitsin. Bu değil. O peygamberlere de itaat edilsin diye Allah Azze ve Celle bize peygamberler gönderdi. Bu birinci mesele. İkinci meseleye geçiyorum. İkinci mesele, Allah ibadette kendisine şirk koşulmasına asla razı olmaz. Allah ibadette kendisine şirk koşulmasına asla razı olmaz. Ortak koşulan ister mukarrab bir melek, ister mürsel, yani mukarrab yakınlaştırılmış demek, mürsel ise gönderilmiş demek. İster mukarrab bir melek, ister mürsel bir peygamber olsun, fark etmez. Bunun delili Allah'ın şu ayetidir. Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye dua etme, hiç kimseye ibadet etme diye Allah Azze ve Celle bunu söylemiş. Şimdi abiler, burada özellikle üzerinde durmamız gereken bir şey var. Durmamız gereken bir mesele var. Niye Allah kendisine şirk koşulmasından razı olmaz? Yani soru bu. Niye Allah kendisine şirk koşulmasından razı olmaz? Yani bırak insanlar Allah'a şirk koşsalar ne olacak? Ona inansınlar yeter. Ona inansınlar, varlığını kabul etsinler, kafi. Niye bu şirk konusunda Allah Azze ve Celle bu kadar şey, bu kadar hassas? Buna ilgili cevap vermek isteyen var mı? Hani sizin düşünceniz nedir? Buyur abi. Tamam. Başka? İbadeti kendine istediğinden dolayı. Başka? Ömer abi? Tamam. Başka? Olmaz. Buyur abi. Tamam. Çok güzel. Başka? Çok güzel. Verdikleri sözden dolayı. Başka? Tamam. Başka? Çok iyi. Şimdi bütün sebeplerimiz hepsi bir araya toplandı o zaman. Şimdi birincisi abiler, ilk abinin söylediği çok önemli bir mesele. Yani abimizin söylediği. Tek başına yarattığı için her şeyin de tek olmasını istiyor. Yani şimdi mesela diyelim ki Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl fıtrat deliliyle Mekkeli müşriklere itiraz etti. Değil mi? Mekkeli müşriklere itiraz ederken ne dedi onlara? Bakın mantığa çok dikkat edin. Bu koyunu yaratan Allah, fakat siz bunu Lat'ın adına kesiyorsunuz diye. Yani kim yarattı bunu? Bunu yaratan Allah. Yaratan tek olduğu gibi tek başına yarattı. Bu birinci sebep. Yani Allah tek başına kullarını yarattığından dolayı tek de ona ibadet etmelerini istiyor. Bu birincisi. İkinci sebep, Allah bunu insanların fıtratına yerleştirmiştir. Tamam? İkinci sebep bu. Allah İnsanı yaratırken, insanın mayasına, insanın özüne, insanoğlunun sadece Allah'a ibadet etmesini insanın şeyine yerleştirmiştir. Fıtratına yerleştirmiştir. Ne diyor Allah Azze ve Celle misal ayet-i kerimede? فَطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtrat. Peki nedir Allah'ın insanı üzerine yarattığı fıtrat? Peygamber izah ediyor bu ayet-i kerimeyi. Diyor ki, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. Her çocuk fıtrat üzere doğar. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ Ana babası onu Yahudileştirir. Ana babası onu Hristiyanlaştırır. Ana babası onu Mecusileştirir. Ne anlıyoruz biz buradan? Demek çocuk ne fıtratı üzereydi? İslam fıtratı. Bak bu Bukhari ile Müslim bunu rivayet ediyor. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Başka? Yine mesela aynı şekilde varit olan bir hadiste Allah Azze ve Celle diyor ki inni خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ Ben bütün kullarımı hanif olarak yarattım. Yani onların fıtratlarına şey yerleştirdim. İslam'ı yerleştirdim. Hanif olmalarını, şirkten meyletmelerini yerleştirdim. Şimdi bir neydi birinci sebep? Tek başına yarattığından dolayı ibadeti de tek başına kendine istiyor. Şirke asla razı olmuyor. İki, insanı yaratırken bunu insanın fıtratına yerleştirmiş. Buna dair bir ayet, iki tane de hadis söylemiş oldum. Üç kardeşler insandan bunun üzerine söz almıştır Allah. Yani bunu insanın fıtratına yerleştirdi, bitmedi. Allah Azze ve Celle bir de buna dair insandan söz almış. Nerede bu sözü almış? Araf suresinde, değil mi? وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Hani senin Rabbin Adem'in sırtından zürriyetini çekmiş ve onlardan söz almıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet şahit olduk ya Rabbi demişlerdi diye. Ta ki kıyamet gününde biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye. Allah Azze ve Celle söz almış. İmam Müslim rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah kıyamet gününde azap yönünden en hafif olan adamı kendi yanına çağırır ve ona işte sorar. Ben Adem'in sırtındayken senden bundan daha basit olan bir söz aldım ama sen buna riayet etmedin. Yani Allah'a şirk koştun diye. Buna riayet etmedin diye. İkincisi kardeşler, üçüncüsü Allah Azze ve Celle söz almıştır. Dördüncüsü ise bu sözü insanlara hatırlatan her dönemde peygamberler göndermiştir. Yani Allah'ın hücceti her zaman insanlar üzerine kaimdir. Ne diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ Baliğ, yani net, açık, kuvvetli hüccet Allah'a aittir diye. Peki Allah bu hücceti neyle ikame etti? Nisa, bu söylediğim En'am suresindeydi. Nisa suresinde söylüyor Allah. Diyor ki, رُسُولًا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ Müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Niye? Ta ki rasullerden sonra insanların Allah'a karşı bir delili olmasın diye. Yani rasul gelmişse şey kesilmiştir. Siz söyleyin. Hüccet kesilmiştir. Allah sana diyecek, ben sana rasul gönderdim mi? Ben sana rasul gönderdim. Beşinci sebebimiz ne? O da abimizin söylediği sebep. Allah Azze ve Celle kardeşler bütün kemal sıfatlarına sahiptir. Yani mesela şuna dikkat edin. Bu önemli bir konu. Diyelim ki siz sokakta gidiyorsunuz. Bir tarafta belediyede çöpçülük yapan bir adamla karşılaştınız. Bir tarafta da Cumhurbaşkanı'nın konvoyuyla karşılaştınız. Yani bu da araba, bu da araba. Şimdi belediyenin çöp arabasındaki şoföre elinizdeki çöpü fırlasanız ne olur? Cumhurbaşkanı'nın konvoyuna çöpü fırlasanız ne olur? Yani hareket aynı hareket. Siz de aynı adamsınız ama karşılaşacağınız tepki çok büyük olur. Çünkü insanların mertebeleri hatayı da büyütür veyahut da küçültürler. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı en yüce olduğu için, ekber olduğundan, en azim olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle'ye yapılan bu şey, bu davranış, yani onun sıfatlarını ondan başkasına vermek, bu çok büyük bir hakaret kapsamında olmuş oluyor. Bu Allah'ın büyüklüğüyle alakalı. Zaten Allah müşrikleri anlatırken Kur'an-ı Kerim'de onların bir sıfatına değiniyor. Özellikle yani yaptıklarına. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'a vermeleri gereken değeri Allah'a vermediler. Allah'ı onun istediği gibi yüceltemediler. Bundan dolayı da beraberinde Allah Azze ve Celle'ye şirk koştular. Bu sebepleri hepsini hafız edeceğiz. Yani Allah neden kendisine şirk koşulmasından asla şey olmaz, asla razı olmaz. Bir daha sayıyorum. Bir, delilleri değil, sadece maddeleri sayıyorum. Bir, Allah tek yaratan olduğundan dolayı sadece kendisine yapılmasını ister. İki, Allah insanı yaratırken bunu insanın hamuruna, insanın fıtratına bunu koymuştur. Üç, bunun üzerine Allah insandan söz almıştır. Dört, bunu sürekli insanlara hatırlatan peygamberler göndermiştir. Allah'a şirk koşmayın, Allah'a ibadet edin diye. Ve bu peygamberlerin sıfatı da neydi abiler? Ta ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir hücceti kalmasın diye. Beş, Allah Azze ve Celle kemal sıfatlarına sahiptir. Ve Allah Azze ve Celle'ye şirk, Allah Azze ve Celle'ye yapılan hakarettir. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasından asla razı olmaz. Burada ikinci bir ifade kullandı Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab. Bu da çok önemli. Allah'a ortak koşulan ister bir melek olsun, isterse mürsel olan peygamber olsun. Mesela Allah'ın en çok sevdiği varlıklar kimler? Allah'ın en çok sevdiği varlıklar hiç ona isyan etmeyen, onun her söylediğini yerine getiren meleklerin sıfatı bu. Melekler, bir de onun elçileri olan peygamberler. Allah'a şirk koşulan varlıklar bunlar bile olsa, bunlar bile olsa Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Bunun delili ne? Yani Allah'ın peygamberle koşulan şirke bile müsaade etmediğinin delili ne? Şirk koşanın peygamber olması değil. Kendisini Allah'a şirk koştuğumuz, yani Allah'ın sıfatını verdiğimiz o ortak koşulan varlık, ilah edinilen varlık peygamber bile olsa, melek bile olsa. Şimdi senin dediğin şunun cevabı. Şirk koşan peygamber bile olsa, bu ayrı bir delil, onu söyleyeceğim. Bizim burada öğrenmek istediğimiz şey şu. Şirk koşulan peygamber olsa, İsa aleyhisselam. Hristiyanlar mesela Allah'a nasıl şirk koştular? İnkarla değil. Allah'a da tazim ettiler. Beraberinde İsa aleyhisselamı da tazim ettiler. Ama Allah ne dedi? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاسًا Allah üçün üçüdür diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler, yani muhakkak ki, kasem olsun ki kafir olmuşlardır diyor Allah Azze ve Celle. Mesela bunu kesinlikle Allah kabul etmedi. Melek, müşrikler Lat, Menat, Uzza şeydir diyorlardı, Allah'ın kızlarıdır, meleklerdir. Allah Azze ve Celle'nin kızlarıdır diyorlardı. Allah Azze ve Celle bu şirki onlardan kesinlikle kabul etmedi. Onun için biz buradan şunu anlıyoruz. Eğer şirk koşulan peygamber olsa, Allah'ın sıfatı meleğe verilse, Allah bundan razı olmuyorsa, öyleyse Allah'ın onlardan mertebe olarak, yani yüzlerce, binlerce kat aşağıda olan insanlara Allah'ın sıfatlarının verilmesinden Allah mümkün değil, razı olmaz. Delil anlatmak istediği şey bu. Özet delil bu. Bir delil de biz ekleyelim buna. Bir de işte senin o anladığın soru. Allah şirk koşulmasından asla razı olmaz, böyle bir şirk koşan peygamber olsa bile. Onun delili de ne işte? Onun delili de Zümer suresindeki Allah Azze ve Celle'nin dediği, kasem olsun ki sana ve senden önceki peygamberlere vahyedildi ki, eğer Allah'a şirk koşarsan yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen husrana uğrayanlardan olursun diye. Bu da bize gösteriyor ki, peygamber de olsa Allah Azze ve Celle'ye şirk koştuğunda Allah Azze ve Celle'nin bundan razı olması, bunu kabul etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu ayet-i kerimeden mesela nasıl delil aldı peki şey? Bu ayet-i kerimeden müellif nasıl bir şey almış oldu, delil almış oldu? Onu da inşallah ileride zaten gelecek. Onu tafsilatlı bir şekilde orada anlatacağız Allah'ın izniyle. Üçüncü meseleye geçiyor. Soru var mı bu arada? Bu anlattığımız noktaya kadar birinci ve ikinci meseleyle alakalı. Buyur abi. Vasat ümmet. Şimdi Allah Azze ve Celle ayet-i kerime, bunu dersin en sonuna bıraksak olur. Yani konuyla ilintili olmadığı için dersin en sonuna bırakalım. Başka konuyla alakalı sorusu olan var mıdır? Aynen öyle. Yani şimdi mesela zaten cehaleti mazeret gören adamlar, yani Allah öncelikle akıl versin, sonra da beraberinde hidayet etsin, ıslah etsin. O ayrı bir mesele. Delil olarak getirmiş oldukları meseleler, yani ya müteşabih meseleler, mesela bu bizim okuduklarımız farkındaysanız hepsi muhkem. Yani iki kere iki dört, çocuğa da anlasan, çocuk bunu çok net bir şekilde anlayabilir. Ya müteşabih deliller, yani birden fazla anlama gelebilecek olan deliller, ya da kendilerinin de fehmetmekten aciz olduğu meseleler. Mesela örnek, adam diyor ki, Allah İsra suresinde diyor ki, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا Biz bir kavme peygamber göndermeden, azap edecek değiliz. Diyoruz ki sen buradan ne anlıyorsun? Diyor ki cehalet özürdür. Allah diyor ki biz peygamber göndermeden azap etmeyiz. Allah peygamber göndermiş mi? Bitti o zaman, bu ayetin hükmü kalktı. Yani doğru düşünsen ayetin üzerinde bak, Allah diyor ki peygamber gönderene kadar azap etmeyiz. Şimdi Allah peygamberlerini göndermiş mi? Şimdi içimizden biri Allah peygamberlerini göndermedi, risaleti tamamlamadı diyen var mı? Yok. Allah peygamberlerini göndermişse o zaman insanlar azabı hak etmiştir demektir. Doğru. Yani şeye baksak, ayet-i kerimenin kendine baksak, ayet zaten bunu anlatıyor. Ama artık bilmiyorum, Allah basiretlerini mi kör ediyor, anlayışlarını mı kör ediyor? Maalesef bu şekilde inanıyorlar. Abinin dediği gibi bu söylediğimiz delillerin hepsi aynı zamanda cehaletin mazeret olmadığını da beraberinde söylüyor, gösteriyor. Başka konuyla ilgili sorusu olan abi? Yok. Tamam. Okuyalım. Üçüncü meseleyi de okuyalım. Resul'e itaat eden ve Allah'ı tevhid eden bir Müslümanın, Allah ve Resulüne düşmanlık edenleri en yakın akrabaları dahi olsa veli edinmesi caiz değildir. Dost edinmesi caiz değildir. Zira Allah şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri ya da yakın akrabaları dahi olsa Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlerle dostluk ettiğini göremezsin. Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbidir, Allah'ın partisi, Allah'ın topluluğudur. Hiç şüphesiz başarıya olacak olanlar da onlardır demiş. Şimdi kardeşler, bu üçüncü meseleyi şöyle özetleyelim biz. Müslümanın Allah'a şirk koşan insanları dost edinmesi mümkün değildir. Birinci mesele neydi? Allah bizi başıboş bırakmadı, Resul gönderdi. İkinci mesele, Allah asla şirk koşulmasından razı olmaz. Zaten bu ikisi, bak dikkat edin, ne? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani şimdi Allah şirk koşulmasından razı olmaz, la ilahe illallah. Bize peygamber gönderdi, Muhammedun Resulullah. Üç, dine girdin. Bu sefer beraberinde ne gerekiyor? Dinin ehlini dost edinmen, dine düşman olan insanlara da düşmanlık yapman beraberinde gerekiyor. Ben size şimdi Zuhruf suresinden, konu önemli olduğu için bu vela bera meselesi, teberri müşriklerden, onların dinlerinden teberri olduğundan bir ayet-i kerimeyi tefsir edeceğiz beraber. Siz de inşallah daha sonra bunu kaydedebilirsiniz inşallah. Şunu alayım. Söyleyeceğim ayet Zuhruf suresinden İbrahim aleyhisselamla alakalı inşallah. Bu ayeti dikkatli dinleyin. Yani bu konu, bunu niye anlatacağım size? Bu konu böyle felsefik bir mesele değil. Bu vela bera meselesi. Bu kelime-i tevhidin ta kendisidir. Yani kelime-i tevhidin bir tefsiri de Allah'ın dışında ibadet edilenlerden ve onlara ibadet edenlerden teberri etmektir. Allah Azze ve Celle diyor ki, ben madde madde yazacağım inşallah buraya. Sonra da o madde madde yazdığımı şerh edeceğim inşallah. Ve iz kâle İbrahimu li ebîhi ve kavmihi inneni, şurayı düzeltiyorum, inneni berâun mimme ta'budun. اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَنِي. Bu ayeti bilen var mı? اِلَّا الَّذ۪ي فَطَرَنِي فَاِنَّهُ. Bu ayet çok önemli. Bunu inşallah hepimiz ezberleyelim. Hem Arapçasını hem Türkçesini. فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ينَ. Tabii şimdi biri diyecek ki, rakam vereceksin ki ezberleyelim. O da sende yok. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي. Bu kitabı bitirdiğimizde sınav yapacağız ha. Hemşerimsiniz diye şey yok. فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. İbrahim bir zamanlar diyor Allah, İbrahim babasına ve kavmine dedi ki, şurası önemli, muhakkak ki ben İbrahim babasına ve kavmine diyor, muhakkak ben beraun berim mimme ta'budun, ibadet ettiklerinizden. İbrahim babasına, li ebihi ve kavmihi, ve kavmine dedi ki, inneni muhakkak ki ben beraun berim mimma ta'budun, ibadet ettiklerinizden beriyim. Şimdi bakın, biz buradan şunu anlıyoruz. Şimdi İbrahim aleyhisselam bunu dediğinde, şimdi müşrikler Allah'a da ibadet ediyorlar. Şimdi Bütün müşrikler günümüzde olduğu gibi hem Allah'a ibadet ediyorlar hem de Allah'la beraber başka varlıklara ibadet ediyorlar. Şimdi ben ibadet ettiklerinizden beriyim dediğinde buraya kim de girdi? Buraya Allah da girdi. Ona da ibadet ediyorlar. Dedi ki illa bir önceki derste istisna, bir şeyi istisna kılacak. İlla bunu istisna tutuyorum dedi. İstisna ediyorum. Bu ayrı. Bunu saymayın o beri olduklarında. Ellezî fatarani, beni yaratan. Yani benim Allah'ım olan, sizin de inandığınızı iddia ettiğiniz o Allah var ya, onu istisna tutuyorum. Onun dışında ibadet ettiklerinizden hepsinden beriyim. Allah diyor ki وَجَعَلَهَا, Allah onu kıldı. Burada bu onu nereye dönüyor? Bak bu onu var ya, Allah onu kıldı. Bu sözün hepsine. Yani ben sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyim. Allah bu sözü kıldı kelimeten. Bir kelime kıldı. İlginç. Nasıl bir kelime? Bakiyeten, baki olan. Sürekli olan bir kelime kıldı. Nerede? Fi akibihi, İbrahim'in arkasından. Bak, İbrahim'in arkasından. Şimdi İbrahim aleyhisselam kavmine diyor ki ey kavmim, sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyim. Allah müstesna. Allah diyor, Allah İbrahim'in bu velasını ve berasını onun akabinde bir kelime kıldı. Yani İbrahim öldü. Allah azze ve celle İbrahim'in akabinden bunun unutulmasını istemedi. Bunun sürekli zihinlerde kalmasını istedi. Bunu bir kelime kıldı. Ne kelimesi bu abiler? İbn Abbas, Mücahid, Dahhak, İkrime, Süddi. Bu la ilahe illallah kelimesidir dediler. Bu la ilahe illallah. Yani sen la ilahe illallah dediğinde bir manası da budur. Ben Allah'ın dışında ibadet edilen ve eden hepsinden beriyim diyorsun. Teberri etmiş oluyorsun. Ve sen la ilahe illallah'ı bu manayla söylemediğin müddetçe senin la ilahe illallah'ın sahih değildir. Çünkü Allah'ın la ilahe illallah'tan istediği budur. Yani İbrahim'in milleti İslam ümmetinin içerisinde baki kalsın diye, dikkat ediyorsun, bakiyeten, sürekli olan bir kelime, kalıcı olan bir kelime, Allah bunu kılmıştır. Yani biri sana sorsa sen la ilahe illallah'ın manası nedir? Desen ki la ilahe illallah Allah'ın dışında ibadet edilenlerin hepsinden teberri etmektir, müşriklerin hepsini onlardan uzak durmaktır, tekfir etmektir. Hiç yanlış bir şey söylemezsin. Delil, Allah azze ve celle İbrahim'in bu sözünü bize la ilahe illallah diye geride bıraktı. La ilahe illallah diye bize aktardı diyebilirsin. Bu ayeti anlamayan var mı? Bu ayetten nasıl istidlal ettiğimizi anlamayan veya soru sormak isteyen var mıdır? Geçeceğim çünkü bunu. Tamam. Şurası illellezî fetarani, beni yaratan müstesna, fe innehu muhakkak diyor, seyehdin, beni hidayet edecektir. Doğru yola ulaştıracaktır. Bizi ilgilendiren kısmı burası ama. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Zaten bu kitabın yazarı, yani Usulü Selase kitabının yazarı Muhammed İbni Abdülvehhab, Durerü's-Seniyye kitabında diyor ki, أَصْلُ دِينِ الْاِسْلَامِ وَقَعِدَتُهُ اَمْرًا. Yani Durerü's-Seniyye şöyle, biliyorsun neşt alimleri var. Neşt alimleri dediğimizde kimi kastediyoruz? Muhammed İbni Abdülvehhab ve onun torunları. Bunlara اِمَّةٌ نَجِدْ diyoruz, Necid imamları diyoruz. Necd bölgesinde oldukları için Necd imamları diyoruz. İbni Kasım adında bir alim bunların bütün risalelerini bir kitaba toplamış. O ve torunlarının tevhid risalelerini bir kitaba toplamış. 16 ciltlik böyle maşallah bir şey, bir eser. Orada Muhammed İbni Abdülvehhab'ın şu sözünü almış. Diyor ki Muhammed İbni Abdülvehhab, "Aslu dinil İslami ve kaidetuhu emran." Bunu hepimiz yazacağız, hepimiz ezberleyeceğiz. İslam dininin aslı ve üzerinde ayakta durduğu kaidesi iki şeydir. Bu ayeti anladıysanız bunu siliyorum abiler. Onu yazacağım inşallah. Bu ayetle ilgili sorusu olan var mıdır? Yok. Tamam. İslam dininin aslı ve kendisiyle ayakta durmuş olduğu, yani üzerinde ayağında durduğu şey ikidir. İslam dininin aslı ve üzerinde durduğu temel kaide ikidir. Bir, birinci temeli söylüyor, birinci temel diyelim. Birinci temel, birinci esas veya el-emru bi'ibadetillahi vahdehu la şerike leh. Bir olan Allah'a ibadeti emretmek. Yani insanları neye davet edeceğiz? İslam dininin aslı, bir olan Allah'a ibadet edin. Bir olan, şerii olmayan, ortağı olmayan Allah'a ibadete insanları davet etmek. وَالْمُوَالَاتُ فِيهِ bu konuda insanları dost edinmek. Cümle devam ediyor. Ne demek abiler bu konuda şey yapmak? Ben de yazayım sonra dönünce şey yapayım. Bir olan Allah'a ibadeti emir. Bu konuda insanları dost edinmek. Bu meseleye teşvik etmek, bu meseleye teşvik etmek, son ve bunu terk edeni tekfir etmek. Ve bunu terk edeni tekfir etmek. Bir daha okuyorum. İşte bir olan Allah'a ibadeti emretmek, bu konuda insanları dost edinmek, bu meseleye teşvik etmek ve bunu terk edeni tekfir etmek. Yani Allah'a ibadeti terk etti bir adam diyelim, onu da tekfir etmek beraber. İkinci esas, ikinci temel, dedi ki İslam dininin üzerine kurulduğu şey iki tanedir diye. Şirkten sakındırmak. El-inzaru ani şirk. Şirkten sakındırmak. Bu konuda insanları düşman edinmek. Bu konuda insanları düşman edinmek. Bu konuda sert olmak. Ve bunu yapanı tekfir etmek. Ve bunu yapanı tekfir etmek. Tahtayı göremeyen var mı abiler? Okuyorum o zaman, duymuyorsanız. Şirkten sakındırmak. Bu konuda insanları düşman edinmek. Bu konuda sert olmak ve bunu yapanı tekfir etmek. Şirkten sakındırmak. Bu konuda insanları düşman edinmek. Bu konuda sert olmak ve bu konuda insanları tekfir etmek. Şimdi bu konuşmuş olduğumuz mesele abiler, yani dedi ki İslam dininin aslı ve esası. Yani İslam dininin esası dediğimizde bundan ne anlıyoruz? Hani bu konuda bilmemek olmaz. Çünkü bu dinin esası, bu dinin temeli. Yani bunu bileceksin ki İslam dinine girebilesin. Muhammed İbni Abdülvahab diyor ki, bir olan Allah'a ibadet. Yani bunu emrettiğimiz zaman insanlara, bu konuda insanları dost edinmek. Kim bir olan Allah'a kulluk ediyorsa, onu kendimize dost ediniyoruz. Kim de bunu yapmıyorsa, onu düşman ediniyoruz. Başka, bu meseleye teşvik. Yani kardeşlerimizi de buna teşvik edeceğiz. Hani gelin Allah'a davet edelim. Gelin Allah'ın birliğini, uluhiyetini insanlara anlatalım gibi. Önemli konu ne? Ve bunu terk edeni tekfir etmek. Yani kim Allah'a ibadeti terk etmişse, bir olan Allah'la beraber başkalarına da ibadet ediyorsa, senin İslam'ının sahih olabilmesi için evvela onu tekfir etmen gerekir. Çünkü bu adam Allah'a şirk koşuyor. Allah Azze ve Celle ile beraber ortaklar ediniyor kendisine. İkinci esas, şirkten sakındırmak. Yani bu şirktir, yapmayın, etmeyin. Bu konuda insanları düşman edinmek. Yani kim Allah'a şirk koşuyorsa onu beraberinde düşman edineceğiz kendimize. Sonra bu konuda sert olacağız. Yani bu konu yağlamayı, bu konu hoşgörüyü, bu konu alttan almayı kaldıracak bir konu değil. Çünkü mesele bütün kainatın üzerine kurulu olduğu Allah'ın birliğinin bozulması meselesidir. Yani kainatın temeli ne üzerine kuruludur? Bütün yaratıklar niye yaratılmış? Allah'a ibadet etsinler diye. Doğru mu? Bütün esas bu. Biri bunu nakz ettiği zaman sen bunu alttan alaraktan, görmemezlikten gelerekten, işte efendim bu bir oruç gibi, bir zekat problemi gibi bir problem değildir bu. Bu bütün kainattaki en kuvvetli bağın, Allah'la aramızdaki en kuvvetli bağın bozulması demektir. Ondan dolayı bu konu, mesela İbrahim Aleyhisselam'a dikkat edin. İbrahim'in sıfatı nedir abiler? İbrahim'in sıfatı. Allah İbrahim'in sıfatlarını anlatıyor. İnne İbrahim'e le'evvâhun halimun. Tevbe suresinde. İbrahim çokça ahvak eden, çokça Rabbine ibadet eden ve halim olan bir adamdı. Halim ne demek halim? Yumuşak. Peki hiç böyle bir İbrahim var mı? Kur'an-ı Kerim'de müşriklerle muhatap olduğunda hiç böyle yumuşak bir adama denk geldiniz mi siz? Mümkün değil. Çünkü halim olmak bu konuda yumuşaklığı gerektirmez. Yani senin sıfatın da halim olsa, söz konusu tevhid olduğu zaman, söz konusu şirk olduğu zaman mesele sertlik istiyor. Çünkü Allah'ın hakkı söz konusu. Mesela bizim peygamberimiz aynı şekilde. Bizim peygamberimiz misal işte insanların hatasını yüzüne söyleyemeyen, işte bir hata gördüğü zaman bir hafta sabreden, ta öbür cuma günü hutbeye çıkıp işte ne oluyor da bazı insanlara böyle böyle yapıyorlar diyen bir peygamberimiz var. Ama söz konusu tevhid olduğunda anında müdahale ediyor. Yani mesela birinin bakıyor, burasında bir tane şey var, halka var. Bu nedir diyor, ey falan. Ey Allah'ın Resulü diyor, bu beni bir hastalıktan koruyor. Vallahi bunun üzerine ölseydin, ebediyen kurtulamazdın diyor. Ey Allah'ın Resulü, bize de müşriklerin olduğu gibi zat-ı envat kıl. Allahu Ekber, siz Beni İsrail'in Musa'dan ilah istediği gibi benden ilah mı istiyorsunuz? Dedi aleyhissalatü vesselam. Bak, söz konusu şirk olduğunda Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavrı tamamen değişiyor. Bir sertlik söz konusu oluyor. Ve bunu yapanı tekfir etmek. Yani Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan insanları beraberinde tekfir etmek. Şimdi diyeceksiniz ki bunu niye bize anlattın? İki delil anlattım size. Bir, müşriklerden ve onların Allah'ın dışında ibadet ettiği varlıklardan teberri etmek kelime-i tevhidin manalarından bir tanesidir. Önce bunu anlattım. Zuhruf suresindeki ayetle bunu anlattım. İki, ve bu mesele İslam dininin aslıdır. Yani bu İslam dininin böyle bilinmeyebilecek, sonraya erteleyebilinecek meselelerinden değildir. İslam dininin aslı olan meselelerindendir. Ondan dolayı bunları bilmemiz, bunları idrak etmemiz beraberinde gerekiyor. Burada bir soru soralım. Yani diyelim ki biri bunu anlamadı. Hani adam cahildir, adam bilmiyor, adam tam meseleden haberdar değildir diye şu verdiği delil de bu konunun vücutta mümkün olmayacağını anlatan delillerden bir tanesi. Yani mesela ne diyor Allah Azze ve Celle burada? Dikkat edin, ayetin başında bulamazsın. لَا تَجِدُوا. Yani bulamazsın diyor Peygamber'e. Yok böyle bir şey, olamaz böyle bir şey. Ney? Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah ve Resulüne düşman olanlara sevgi beslemek. Dostluk. Yani hani akıl bunu mümkün kabul ediyor. Yani olur, adam hem Allah'a ve Resulüne inanıyordur, ahiret gününe inanıyordur. Hem de işte onları sevmeyenlere de sevgi besliyordur. Akıl bunu kabul ediyor. Ama Allah Azze ve Celle diyor, şer'en böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Şeyhülislam İbni Teymiye ne diyordu? Kalbe müşriklerin sevgisi girdiğinde iman çıkar gider. İman kalbe girdiğinde müşriklerin sevgisi kalpten çıkar gider. E bu fıtri bir şey. Bunu bilmek için çok delil bilmeye gerek yok. Misal sen, şimdi aranızdan şöyle bir tip var mıdır? Gece gündüz annesine babasına hakaret edilen, gece gündüz annesine babasına sövüldüğü halde anne babasına söveni dost edinen var mı içinizde? Yani bu en basitinden şeref problemidir. Biri benim anama babama gece gündüz sövüyor, hakaret ediyor ve ben de bununla beraber onu dost ediniyorum. Bunun için bir bilgiye gerek yok, bu fıtri bir şey. Allah'a şirk koşan Allah'ı sövmüyor mu? Allah'a şirk koşan Allah Azze ve Celle'ye eksiklik izafe etmiyor mu? Allah'a şirk koşan Allah Azze ve Celle'yi kemal sıfatlarından alçaltmıyor mu kendi yanında? Öyle. Peki nasıl bir Müslüman onlara karşı kalbinde sevgi besleyecek? Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Yani kalpte kafirlere karşı sevgi, onlardan teberri etmemek ile beraberinde imanın bir arada bulunması, bu ikisi mümkün değil. Bunun bir delili de Maide suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki, şayet onlar Allah'a, Resulüne ve ona indirilene inanmış olsalardı onları dost edinmezlerdi. لَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَذُهُمْ اَوْلِيَا. Yani şimdi şöyle bir durum var. Peygamber diyor ki kafirleri dost edinmeyin. Bunu Müslümanlara söylüyor. Müslümanların içinde kimler var? Münafıklar var. Münafıklar diyorlar, hem biz sana inanıyoruz hem de bununla beraber Yahudi ve Hristiyanları dost ediniyorlar. Allah da ayet indiriyor. Şayet onlar Allah'a, Resulüne ve Resul'e indirilene iman etselerdi, onların onları dost tutması diye bir şey söz konusu olamazdı diye. Biz buradan anlıyoruz ki akıl, yani bilginin kaynağı olmayan akıl, böyle bir şeyin olabileceğini mümkün görse de şeriat bilgisi, yani vahye dayalı ilim, böyle bir şeyin olabileceğini kesinlikle kabul etmiyor. Böyle bir şeyin olacağını def etmiş oluyor. Bu da bizim şeyimiz. Bu da bizim üçüncü meselemiz. Allah'a ve Resulüne inanan birinin, Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden müşrikleri, yakın akrabaları dahi olsa veli edinmesi, dost edinmesi kesinlikle caiz değildir, diyor Şeyh Muhammed İbni Abdülvehhab. Bu da bizim üçüncü meselemiz. Bununla ilgili sorumuz var mı? Üçüncü meseleyle alakalı soru, buyur abi. Mesela kabul etmedikleri Yok. Şimdi zaten şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu hep aklınızda bulunsun. Müşriklerden teberri etmenin en belirgin yolu onlara davet yapmaktır. Davet yapıyorsan demek ki bir şeylerden rahatsızsın demektir. Yani şimdi sen durduk yere kimse kimseye davet yapar. Yok. Ben zaten birine davet yapmakla beraber ben ondan beri olduğumu ilan etmişim anlamına gelir. Yani yoksa zaten rahatsız olmasam, bir problemim olmasa niye gideyim ona davet yapayım? Bu birincisi. İkincisi, diyelim ki mesela davetimizi yaptık. Karşımızdaki adam daveti kabul etmedi. Farz mıdır biz bu adama sen kafirsin? Diyelim, hayır böyle bir farziyet yok. Niye böyle bir farziyet yok? Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili daveti bize bunu gösteriyor. Birçok yerde Peygamberimiz davet yaptı onlara. Onlar daveti kabul etmediklerinde sizin dininiz sana, benim dinim bana dedi mesela. Allah aramızda hükmedecektir dedi. Misal, hani her seferinde siz kafirsiniz diye onlara söylemedi. Zaten sen anlattığın dinle karşıdakini dinde kabul etmediğini ona belli ediyorsun. Yani bu çoğu mesela şunu sorayım. Sizin davet yapıp da size şu soruyu sormayan bir adam hiç oldu mu? O zaman şimdi biz Müslüman değiliz. O zaman sana göre biz de kafiriz diye. Bu soruyu sormayana hiç denk mümkün değil. Yani senin anlattığın dinden adam zaten bunu beraberinde kendisi anlamış oluyor. Onun için bize düşen davet yapmaktır. Ve davetin apaçık olması, mubin, apaçık bir davet olmasıdır. Davet apaçık olduktan sonra zaten davet en büyük teberri aracıdır. Müşriklerden teberri etmek istiyorsan müşriklere davet yapacaksın. Davet yaptığın zaman zaten saflar birbirinden net bir şekilde ayrılmış oluyor, teberri gerçekleşmiş oluyor. Tamam. Tamam. Tamam. Düşmanlık. Tamam. Şöyle, şimdi normalde hani söz konusu anne baba olduğunda, şimdi sevgi zaten olmaz. Yani müşriye karşı o dini, böyle insanın içinden kaynayan, bak şimdi sevgi iki kısımdır. Yani sevgi iki kısımdır. Bir sevgi vardır böyle içinde kaynar. Seni yakın hissettirir sana. Bir de bir sevgi vardır. Yani severken bile rahatsız olursun. Hani korkarsın. Bunun adı sevgi değildir. Aslında bunun adı acımadır. Yani sen buna sevgi desen de bunun adı merhamettir. Bunun adı acımadır. Mesela ben inanmıyorum içinizden ailesi daveti kabul etmeyene karşı böyle gönülden bir seni. Bir korku var sürekli. Hani acaba yanlış mı yapıyoruz? Acaba bir hataya düşebilir miyiz gibi. Bunun adı sevgi değildir. Bu birilerini kurtarmak için yapılan bir çırpınmadır. Tabiri caizse. Şimdi anne babalar olursa, hangi müşrik olursa olsun fark etmez. Allah onlara bu içte kaynayan dini sevgi dediğimiz sevgiyi kesinlikle kabul etmiyor. Böyle bir sevgi olamaz. Yani ama ikincisi muamele meselesi geliyor. Yani şimdi her sevmediğine kötü davranmadığın gibi her düşmanlık ettiğine de sert davranmıyorsun. Yani değişebiliyor. Çoğu sevmediğin adam var ama yumuşak davranmak zorundasın. O Lokman suresindeki ayet-i kerime var ya meşhur. Aile fıkhıyla alakalı. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Seni şirk koşmaya zorlarlarsa, ki bu müşrikliğin en üst seviyesidir, tağutlaşmadır çünkü bu, onlara itaat etme. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dünyada onlarla iyilik ile geçin. Dünyada onlarla iyilik ile geçin. Yani seni şirke zorlayan bir anne baba, o iş bittikten sonra sen dünyada onlarla iyi geçinmek zorunda. Ama sevebilir misin onları? O sevgi, dini anlamdaki sevgi, şer'i anlamdaki sevgi, onu kesinlikle onlara veremez. Tamam. Tamam. Tamam. Aileler açısından mı söylüyoruz bunu? Evet, tabii. Şimdi bu söz şu anlamda, yani bu söz kendi zatında şirk olan bir söz değil. Hani söylenen söz. Fakat sözün içeriği İslam dinini inkarı kapsadığından dolayı hani zımnen küfür olan bir söz. Şirk değil de küfür olan bir söz bu. Ya mesela diyelim şimdi ben sana desem sen yeni bir şey mi getirdin? Bunda bir problem yok. Fakat ben bu sözle senin getirdiğini reddettiğimden dolayı. Şimdi mesela ben sana bir şey anlattım. Sen de bana dedin ki sen yeni bir şey mi getirdin? Ben de sana yok dedim. Bak Allah ayetinde, şu surenin bu ayetinde böyle söylüyor. Sen buna rağmen bana bir daha sen yeni bir din mi getirdin dediğinde Farkındaysan sen bu sözle benim sana gösterdiğim ayeti inkar etmiş oluyorsun. Yani onun hükmünü reddetmiş oluyorsun. Açık olmasa da, sarih olmasa da zımnen içerdiğin mana itibariyle bu söz küfür sözüdür. Yani hani yeni bir din mi getirdin sözü, küfür sözüdür. Başka konuyla alakalı bu üçüncü mesele veya bir ve ikinci meseleyle alakalı sorusu olan? Yok. Ben abinin sorduğu soruya cevap vereyim o zaman. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Bu, burada yeni bir şeye geldi, yeni bir konuya geldi. Önce bunları bir hazmedelim inşallah. Yarın o ayetlerle ilgili, çünkü uzun konuşacağız biraz. Yarın oraya geçeceğiz inşallah. Şimdi ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Biz böylece sizi vasat olan bir ümmet kıldık diye. Şimdi abi de diyor işte hani vasat ümmet, doğru mu anladım abi? Vasat ümmet meselesini nasıl anlayacağız? Şimdi abiler, bizim yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi, böyle en büyük, en ciddi problemlerden bir tanesi, Kur'ani kavramlara örfi manalar yüklenmesidir. Yani adam kavramı Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den alınca kavramı, topluma hitap ettiğinde toplum zannediyor ki adam bu kavramı şeyle yapıyor. Hani Kur'ani bir kavram kullanıyor. Yani bu kulakla adam dinliyor. Fakat mesele kavramları Kur'an'dan alıp o kavramlarla konuşmak değildir. Mesele Kur'an'ın kullandığı kavramları yine Kur'an'ın kendi örfüyle, Kur'an'ın kendi ıstılahıyla içini doldurmaktır. İçini orayla doldurmadığın zaman ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Bambaşka bir manzara çıkıyor. Mesela bu bunun örneklerinden bir tanesidir. Ben daha sizin anlayabileceğiniz yanınızdan bir örnek vereyim, sonra buna geleyim. Mesela merhametli olmak. Şimdi merhametli olmak Kur'an'dan ve sünnetten alınmış, vahiyden alınmış bir kavramdır. Adam diyelim ayetleri okudu, hadisleri okudu. Misal, Müslümanın merhametli olması Müslümanın üzerine farzdır. Buraya kadar sorun burası değil. Sorun adam merhameti neyle izah ediyor? Yani adam o toplumun yanında merhamet dediğinde ne çağrışıyor kafalarında? Misal adam merhametten şunu anlıyor. Etliye sütlüye karışma. Kimsenin işine burnunu sokma. İnsanlar ne yaparsa yapsın insanların kalbini kırma. Misal adam merhametten bunu anlıyor. Merhamet bu değil ki. Doğru. İslam mesela merhamet buysa yeryüzündeki en merhametsiz insanlar peygamberlerdir. Çünkü ne kadar etli sütlü varsa karışmışlardır. Ne kadar Allah'a isyan eden varsa kalbini kırmışlardır. Ne kadar Allah'a kafa tutan varsa ona kafa tutmuş, ondan beri olduklarını ilan etmişlerdir. Bu tanıma göre yeryüzündeki en merhametsiz insanlar şeylerdir. Peygamber bak olmadı işte. Şimdi biz içeriği neyle dolduracağız? Tümünü vahiy ile dolduracağız. Vasat meselesi de böyle. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Vasat kelimesini peygamber zaten manasını söylüyor. Kimseye bırakmamış. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً عَدْلًا. Sizi adaletli bir ümmet kıldık diyor aleyhissalatü vesselam. Vasat, adıl demek. Yani adaletli bir ümmet anlamına geliyor. Adalet nedir? Her şeyi yerli yerine koymaktır. Adaletin tanımı nedir? Her şeyi yerli yerine koymaktır. Zulmün tanımı nedir? Adaletin zıddı olan. Zulmün tanımı ise eşyayı yerli yerine koymamaktır. Misal, örnek veriyorum. Diyelim ki şimdi sen 4 tane çocuğun var. Biri 20 yaşında, biri 15 yaşında, biri 12 yaşında, biri 10 yaşında. Bayram vakti geldi. Sen hanıma dedin ki bunlara elbise alacağız şimdi. Sen hanıma dedin ki hanım ben adaletsizlik yapamam. Her birine 50 milyon veriyorum, her birine aynı elbiseden alacaksın. Şimdi bu adalet midir? Yani hepsine aynı elbiseden, 20 yaşındaki adamın boyu bedeni farklı, 15 yaşındaki adamın boyu bedeni farklı, onun ihtiyacı farklı, bunun ihtiyacı farklı. Bak sen adaleti böyle anlarsan var ya en büyük zulümdür. Adalet adına en büyük zulmü yaparsın. Adalet nedir? Herkese eşit olmak değil. Adalet her şeyi yerli yerine, her şeyi hak ettiği şekilde yapmaktır. Kafiri tekfir etmek kafirin hakkıysa o zaman vasat ümmet olmak budur. Yani vasat adalet, adalettir. Doğru mu? Allah şimdi buna kafir ismini vermişse senin buna kafir ismini vermen eşyayı yerli yerine koyman olduğundan dolayı adalet bunun ta kendisidir. Allah içki içene fasık demiş. Misal sen desen ki bunun kalbi temizdir, bu en büyük zulümdür. Çünkü sen Allah'ın ona verdiği ismi ona vermedin. Adalet Allah'ın verdiği ismi getirip şeye vermektir. Tam yerli yerine kullanmaktır. Vasat kavramından da bunu anlayacağız. Vasat adil demektir. Adil de Allah'ın yani her şeyi Allah'ın koyduğu yere yerli yerine getirip şey yapmaktır. Yerli yerine getirip koymaktır. Bundan dolayı abiler yani maalesef vasat kavramı da Kur'an'dan alınmış Fakat daha sonradan içi işte müşriklerin kendi hevalarına ve heveslerine uygun olacak şekilde içi doldurulmuş. Zaten asrımızdaki en büyük mesele de budur. Yani kavramlar üzerinde yapılan oynamalardır. Kavramların içi boşaltıldığı zaman zaten toplumları istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Niye? Çünkü insanlar kavramlarla düşünür, kavramlarla konuşur, kavramlarla eşyayı algılarlar. Öyle mi abi? Şimdi mesela güzel bir kavramdır. Doğru. Sen bir şeyden hoşnut olduğunda bunu neyle ifade ediyorsun? Güzel kavramıyla ifade ediyorsun. Bak, güzel kavramıyla düşündün, güzel kavramıyla fehmettin, güzel kavramıyla karşıya aktardın meseleyi. Ben güzel kavramında bir oynama yapsam, senin anlayışına da, konuşmana da, tasavvuf hepsini etkileyebilirim beraberinde. Mesela örnek veriyorum, bir misal verelim bununla ilgili. Güzel. Mesela diyelim ki modayı elinde bulunduran, insanların zevklerine hükmeden insanlardan bahsediyorum. Mesela güzel kavramını ne olarak isimlendirdiler? Mesela şu andaki güzel kavramı. İşte belli bir vücut ölçüsü belirlemişler. Bir isim koymuşlar buna, bir ölçü koymuşlar. İşte belli bir şekil, belli bir saç modeli, belli bir etek kıyafeti. Şimdi bir genç erkeğin kafasında güzel dediğinde güzel bir kadın, mesela evlenecek, güzellik yani güzelliğe bakarak evlenmek peygamberin teşvik ettiği şeylerdendir. Problem güzel meselesi değil. Sen onun güzel kavramında bir oynama yaptın mı sokaktaki fahişeyi güzel diye alıyor işte adam. Sen bunu nasıl yaptın? Yani o adam bilmiyor mu onun evlenilecek bir kadın olmadığını? Biliyor. Ama sen onun güzel şeyiyle oynadın. Güzel kavramına bir müdahalede bulundun. Bak adamın bütün hayatını beraberinde zir-i zeber ettin. İffetli kadın çirkin kadın olmuş adamın yanında. İffetsiz kadın güzel kadın olmuş adamın yanında. Kafirler bunu bildiği için sürekli kavramlarla oynuyorlar. İnsanların hayatlarını zir-i zeber etmek için. İşte vasat kavramı da maalesef bunlardan bir tanesi diyebiliriz yani. Başka sorusu olan var mıdır abiler? Buyur abi. Yerinde kullanmak, adaletli olmak. He. Şimdi bizimkiler şöyle anlıyorlar. Diyorlar biraz daha açalım bu konuyu. Diyorlar vasat ortada duran demektir. Şimdi bir ara ben Mısır'da bir hocadan dinlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Yahu demiş ki kimin vasatı? Mesela örnek veriyorum. O dönem şey vardı bu peçe, işte Mısır'da bir peçe açılsın, okullara peçeli kızları almayın diye Tantavi fetva vermişti. Şimdi hoca diyor ki Tantavi'ye göre misal yüzü kapatmak aşırılık. Yani yüzü kapatmak aşırılık misal. Kardavi'ye göre yüzü açmak aşırılık. Bunun vasatı neresi? Hani bunun neresinde duracağız biz? Şimdi başka iki alemi koysan ölçüler gene değişiyor beraberinde. Birine göre gözü de kapatmak aşırılık. Yüzün kesin kapatılması lazım. Birine göre buraya kadarı tamam bundan sonrası aşırılık. Peki biz burada nerede duracağız? Buraya mı getireceğiz kadınların örtüsünü? Yani iki alim daha değiştiğinde, ölçü değiştiğinde biz bu sefer karalarımızda biz vasat bir ümmet olacağız. Çekin buraya diyeceğiz. Bu sefer kapatmayla açma arasında olduğu zaman biz diyeceğiz gözü açın, yüzü kapatın. Vasat. Böyle bir vasat anlayışı olabilir. Yani mesela işte Türkiye için söylüyorum. Misal bizim bölgenin işte meşhur kendini İslam'a nispet edenlerine göre mesela biz aşırıyız, onlar biz aşırıyız. Fethullahçılar gerici, yani ifrat tefrit, onlar da vasatlar. Bak dikkat et. Ayeti okurken ve kezalike ceallakum ummeten vasatan şöyle diyorlar. Biz işte bu tevhidçiler gibi de değiliz onların tabiriyle. İşte Fethullahçılar gibi de değiliz. Onların ortasında biz vasatız. Aynısını git Fethullahçıya sor. Diyor ki ve kezalike ceallakum ummeten vasata. Biz işte ihvancılar gibi de değiliz. Onlar aşırı. Bunların vasat kabul ettiğini o aşırık veya Hizbullahçılar gibi de değiliz. Onlar aşırı. Biz işte Adnan Oktar gibi de değiliz. Onlar da çok tefrit. Biz ikisinin ortasındayız diye. Aynı soruyu git tasavvufçuya sor. Tasavvufçu diyor biz Vahabiler gibi de değiliz. Biz Şiiler gibi de değiliz. Böyle bir ölçü olabilir. Gruptan gruba, hizipten hizibe göre değişen. Zaten Allah Azze ve Celle ne diyor ayet-i kerimede? اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ Dinlerini bölük pörçük edip, kendileri de gruplaşanlar, yani dini almıyorlar. Kendilerine göre, dini gruplarına göre yorumluyorlar. Senin onlarla aranda hiçbir bağlantı yoktur diye. Şimdi bunların vasat tanımına göre, her gruba göre, her cemaate göre vasat tanımı değişiyor. Böyle bir din olur. Hizbe göre tanımı değişen olmaz. Vasat nedir? Adıldır. Adıl da eşya yerli yerine. Her şeyi yerli yerine koyduğunda vasat bir ümmet olmuş olsun. Mesela bizim buradakine göre Fethullahçı yüzünü açarak ifrata gitmiş. Yani başındaki örtüyü açarak okula girerek ifrata gitmiş. Tamam? Peki aşırı kim? örtüden dolayı okulları terk edenler. Peki orta kim? İşte yüzünü açıp ama örtüsüyle okula gidenler veya okulların kapısında direniş gösterenler. Bana göre ise mesela tam şimdi yine değiştiği ölçü. Fethullahçıya göre işte başını kapatmaktan dolayı okula gitmeyen aşırı, işte başını açtığında makyaj yapan tefrit ama başını açıp makyaj yapmayan işte o da vasat olmuş oluyor. Yani bu hikayenin, bu dinlerini bölüp pörçük ettikleri dinlerinin hikayesinin bu masanın sonu gelmez yani. Uzadıkça uzar bu şekilde. Onun için böyle bir vasat algısı olmaz. Başka abiler? Soru? Tamam. Tamam. Yani şey mi? Hakla batılın arasında bir yerde, evet, mi duracağız? Oraya bırakıyorum. Tamam. Tamam. Maalesef. Allah Azze ve Celle hidayet etsin. Bizi de ıslah etsin beraberinde. İnşallah. Yani çok kısa sorularımızı alalım. Abileri yolculayacağız. Çünkü abiler dersten sonra çıkmak istiyorlar. Fazla madem gidecekler, gece geçe de kalmasınlar. Onları da yolculayalım. Allah Azze ve Celle ticareti mübah kılmış. Yani Müslümanla Müslüman, Müslümanla kafir fark etmez. Aynı, değişmiyor yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela sahabesi tüccardı. Misal, dünyanın dört bir tarafına gidiyorlardı. Roma'ya, İran'a, misal ticarete. Bunlar o zamanın tağutlarıydı. En büyük, iki büyük tağutuydu. Misal, söz konusu ticaretse, ticaretin içerisinde yeter ki haram olmasın. Ve ticareti kiminle yaptığımız haram olmadığı müddetçe bir şey yok, bir beis yok inşallah. أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.